to the lowest places, down to where the darkness chases away every shimmering light. Wishes that were all in vain, written on paper planes that never made their way into the endless sky. The only heart lost is the one that won't try. The bird in the cage is the one that won't fly. I am here and I testify. That's where dreams go to die. That's where dreams go to die. I'm going to the highest mountain, then I'm gonna turn around. Watch the clouds swallow my tears, casting all my fears away, burn them in the light of day. Can no sorrow find me here? The only heart lost is the one that won't try. The bird in the cage is the one that won't fly. That's where dreams go to die. Klinkt mooi. Het is muziek van het nieuwe album van Ilse de Lange. En dat album dat heet dan Gravel and Dust. En het nummer dat je hoorde, dat is dan weer Where Dreams Go to Die. Ik hoop niet dat dat het komende uurtje het geval is. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Dan gaan we weer, nieuwe week, nieuwe aflevering van het programma. Een concept zoals je dat van ons gewend bent, maar natuurlijk met een hoop nieuwtjes en wetenswaardigheden, om maar eens even wat te noemen. Gisteren was het hartstikke druk in Rotterdam, havendagen bijvoorbeeld, maar ook de klimaatmars. En zo'n mars geeft onze medewerker Alfred Blokhuizen natuurlijk meteen weer energie. En dus ging hij maar eens een kijkje nemen gisteren en straks doet hij verslag van zijn bevindingen. En zoals op iedere maandag ook weer onze gast vandaag, Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Brontosaurus. De Brontosaurus, leuk beest. Ik heb er zelf ook een tijdje een gehad totdat hij zo groot werd dat de oren uit de ramen gingen hangen. En toen heb ik het beest gelukkig kunnen onderbrengen op een ruime boerderij in Friesland. Midas Dekkers gaat het hebben over de Brontosaurus. In algemene zin allerlei dingen die daarmee te maken hebben. En het wordt zometeen wel duidelijk. En weer nog later in het programma, dan begeven wij ons in de zogenaamde oral history. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de Barendrechtse brug werd gesloten. Realiseer ik me pas wat ik zeg. Die brug werd natuurlijk 50 jaar en daarvoor al heel vaak geopend en gesloten. Maar ik bedoel, hij werd 50 jaar geleden buiten gebruik gesteld en verdween daarna ook. Jeroen van Gent die ging eens op stap om te kijken of er nog mensen zijn die die Barendrechtse brug zich nog kunnen herinneren. De Barendrechtse brug, je weet het, de Heinenoordtunnel is er toen voor in de plaats gekomen. Daar hoef je nooit stil te staan, maar bij de Barendrechtse brug staan we zometeen nog wel even stil dan postuum, zeg maar. En natuurlijk een hoop muziek in deze de late avond. Ook dat ben je van ons gewend. Kate Bush, kun je daarmee akkoord gaan? Dan doen we dat toch? Yes, then

hou me de laatste tijd gewoon ontzettend veel bezig met het klimaat. En daar verdiep ik me ook in. Dus ik lees er heel veel over. En als je dan kijkt naar ja, wat eigenlijk een beetje de grootste factor is in ons land, is dat de Rotterdamse haven. En het is natuurlijk nu de Wereldhavendagen. Iets waar ik vroeger eigenlijk altijd graag naartoe ging. Maar eigenlijk word je daar een beetje slecht geïnformeerd over de slechte impact die haven heeft op Nederland. Maar eigenlijk op de hele wereld. Want het is veel groter dan dat. Dan alleen Rotterdam of alleen Nederland. Maar het is werkgelegenheid. Het is economie. Zeker, maar ik bedoel, ik denk dat je die werkgelegenheid ook zeker niet moet gaan schrappen. Je moet alleen even heel goed kijken naar de systemen die nu bestaan. En als je kijkt naar wat die systemen eigenlijk doen. Hè. De systemen zorgen ervoor dat wij onze aarde afbreken. Nou, die haven kan daar een enorm grote rol in spelen om dat om te draaien. En dat betekent niet dat je die economie van die haven kapot moet maken. Nee, het betekent dat je die economie anders moet gaan inrichten. Zodat mensen wel die banen blijven houden, maar hele andere banen. En zich bezighouden met goede dingen voor de aarde. In plaats van kolen of olie of producten uit het Amazonewoud. Wat we eigenlijk gewoon ontzettend nodig hebben. Bent u tevreden over de opkomst? Zeker, ja. Nou ja, zoals net eigenlijk ook al werd gezegd. Hè, het is de grootste klimaatmars in Rotterdam tot nu toe. Nou, dat geeft eigenlijk ook wel aan dat er steeds meer mensen gewoon bewust worden van het feit dat we het anders moeten gaan doen. Dan is deze klimaatmars een eerste stap eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. We willen een beetje bewustzijn creëren binnen eigenlijk Rotterdam zelf. Omdat men gewoon in gaat zien dat het niet zo verder kan. Succes. Dank u wel. U loopt met een FNV jasje aan. Ja. Waarom loopt u mee? Omdat wij voor klimaatverandering tegen te houden zijn, maar wel op een sociale manier. Wat moet we daarbij bedenken? Nou, dat betekent dat de kosten eerlijk verdeeld moeten worden. Dat niet de gewone mensen alles betalen en de grote bedrijven geen belasting. Maar ook dat er goede oplossingen moeten komen voor mensen die hun baan verliezen. Eens als de kolencentrales bijvoorbeeld dicht gaan. Ja, maar eigenlijk dacht ik, goh, dit gaat over het milieu. Maar u pakt een hele andere insteek. Nee, wij steunen ook dat er voor klimaatveranderingen heel snel zaken moeten gebeuren. Maar dat kan alleen maar gebeuren als je dat op een sociale manier doet. Anders heb je geen draagvlak voor dat beleid. En het kan niet zo zijn dat de grote en de rijken die het meeste vervuilen, dat die er weinig voor betalen en dat de rekening komt te liggen bij de gewone mensen. Dank u wel. Alsjeblieft. Waarom loopt u mee in de klimaatmars vandaag in Rotterdam? Nou, ik maak me erg zorgen om het klimaat. Maar waarom zet u dan de stap om naar een demonstratie te gaan? Ja, er moet wat veranderen. Er moet echt wat gebeuren. Ja. De gemeente Rotterdam moet in actie komen. Welke actie verwacht u? Dat ze meer invloed gaan uitoefenen op de haven. Ja, er is natuurlijk havenwerkgelegenheid voor heel veel mensen. Ja, vindt u dat geen risico? Nou ja, wat heb je aan werkgelegenheid als de... Ja, als ze met z'n allen zeg maar naar de kloten gaan, om het heel plat te zeggen. Ik bedoel, temperaturen van 40 graden, dat zag je toch niet in Nederland? Dat is iets voor Dubai of weet ik het wat. Maar in Nederland, weet je, dat is niet normaal. En ja, dit is pas het begin. Dankjewel. Dankjewel. What do we want? What do we want? Brasslegers, u liep mee met de klimaatmars. Waarom? Waarom? Omdat dit de eerste klimaatmars is in Rotterdam en dat Rotterdam de fossiele haven heeft. En dat houdt al het klimaatbeleid in Nederland tegen. En het is heel belangrijk dat er hier in Rotterdam een vuist wordt gemaakt. Ja, u bent van fossielvrij, hè? Dat spreekt dan eigenlijk voor zich, toch? Ja, fossielvrij is een wereldwijde burgerbeweging die echt wil dat de fossiele brandstof in de grond blijft. Dus kolen, olie en gas, dat moet in de grond blijven. Ja, maar ja, we moeten toch ook warm blijven, toch? En de werkgelegenheid is toch wel een issue, zou ik zeggen. Hoe kijkt u daar tegenaan tijdens deze mars? Nou, dat kunnen we ook op hele andere manieren regelen. Die manieren die zijn er al, maar het is vooral door de lobby van de fossiele industrie dat we gevangen blijven in het systeem wat ons heel erg, de aarde heel erg ziek maakt. Ja, u doet al een tijdje mee met de strijd. Is er vordering te melden vanuit uw kant? Er is in burgers die het probleem zien en die echt bereid zijn om in actie te komen, is er heel veel vordering. In het klimaatbeleid helaas niet.

Breath to My Life heette dit nummer. We gaan zo dadelijk eens overschakelen naar Jeroen van Gent. Hij duikt in de historie. 50 jaar geleden werd voor het laatst gebruik gemaakt van de Barendrechtse brug. Nou, dus de wat meer senioren onder ons, die moeten die brug toch nog wel kennen. En de wat minder senioren, die kennen eigenlijk alleen maar de Heinenoordtunnel, want die kwam ervoor in de plaats. Ach ja, je weet het. Vroeger was alles beter. Of niet? Jeroen van Gent dus de straat op. Ik zou zeggen, Jeroen, vraag eens wat. Mag ik u wat vragen? Goedemiddag. Komt u uit Barendrecht? Ik woon hier boven op de verdieping. Nou, kijk eens even, dat kan niet beter. Het gaat om de Barendrechtse brug. Kunt u zich dan nog herinneren? Heeft u nog herinnering aan de Barendrechtse brug? Nee, want ik woon hier pas een paar jaar. Aha. En ik heb in het buitenland gewoond, dus ik... Nee, geen enkele binding met Barendrecht dus. Dus op de kop af dit jaar, 50 jaar geleden, dat die dichtging. En bij het opengaan van de tunnel wordt wel stilgestaan. Van ja, 50 jaar geleden opengaan. Ja, dat is waar. Ik heb het gelezen in de Schuitel. Ja, heb ik zeker wel herinneringen aan. Ik had familie in de Hoekse Waard wonen, dus ik ben er heel wat keer overheen gefietst. Ah, kijk. U weet het nog, de Barendrechtse brug. Ja, heel goed. Heel goed. Ik ben er heel wat keer overheen gefietst. Er was een brug. Ik weet nog heel goed. We stonden er altijd voor in de file. Er was altijd tandenknarsen. Ja. Want je kon er niet door. Nou, wij hadden een bromfietsclubje in Eerstdam. We hadden de eer. We mochten er als laatste overheen. Ook stom toeval, maar we mochten er als laatste overheen. Daarvoor heb ik altijd nog een foto bij me. In de portemonnee. Een oud fotootje van... Oh ja, met hetzelfde prachtige huis hier. Ja. U bent er als laatste overheen geweest? We. Met een bromfietsclubje, ja. Fantastisch. Ja. Goedemiddag. Herinnert u zich de Barendrechtse brug? Jazeker. Ja. En hoe komt dat? Want u was heel nauw betrokken bij die Barendrechtse brug die heel lang gelegen heeft. We hebben hier 16 jaar hier gezeten. 16,5 geloof ik. Maar houdt me op 16 jaar. Echt gewoond pal aan het verkeer? Ja, het eerste huisje hier. Ja. Van de brug af. Want die brug, die werd, nu is het allemaal geautomatiseerd, maar die brug werd bediend. En dat deed uw man? Ja. Ja, het was een hele flessenhals. Ik kan me nog herinneren, ik ben 55, toen was ik een jaar of 5. En dan reden we hier voorbij, maar er was altijd spanning van, kunnen we erdoor of niet? Ja. Nou, schepen varen tegenwoordig af en aan. Al was dat natuurlijk altijd wel zo, maar kustvaarders, dat is nieuw. Van die boot hebben een hele grote, hoge opbouw. En dan komt er een schip uit Egypte voorbij varen, je gelooft het niet. Hier in Barendrecht, op de Oude Maas. Ter hoogte van het bruggenhoofd, van de voormalige Barendrechtse brug. Het was zo'n enge sirene, dat als er iemand door moest, dan was er zo'n huilende sirene elke keer. Ik vond dat altijd heel eng en dat was ook een voorbode van files. Ja, maar mooie luisteren, toen ik hier kwam wonen, ik zei, ik wen hier nooit met die sirene. Iedere keer. Ik hoorde hem helemaal niet meer, dan kwam ik in de kamer en zei, god, is de sirene gegaan? Ik heb hem helemaal niet gehoord. Ja. Ja, je raakt er aan gewend. Ja, die hoorde je niet meer. Echt niet. Nee. Ja, maar toch, het was altijd, dat gehuil van die sirene was dus altijd een soort van voorbode voor verkeersproblemen. Het was altijd al krap, maar dan stond iedereen echt helemaal vast. Had u daar geen last van eigenlijk? Nou, van al die uitlaatgassen bedoel ik. Ik moest iedere keer nieuwe planten kopen. Ja? Ja, echt. Tot dullen me. Ja, ja. Maar hij heeft ook allemaal ingeademd. Ja. En wat ik naar mijn hoofd kreeg, als er file stond, dan ging ik meestal niet naar buiten, als het niet nodig was. Want als ik wat mij toegewenst was, wat ik dat moest krijgen, had ik hier niet meer gestaan. Ja. Of dat ik er wat aan kon doen, dat die brug dicht ging. Ja. Ze stond, en vooral mijn feestdagen, jongen, dan stond ze tot Rotterdam toe. Ja. Ja, en dat is nogal een aantal kilometer. Zo. Er stond alles vast. Ja, daar kon u niks aan doen samen met uw man. Hij was brugwachter, maar wat hield het in? Hij moest bepaalde zaken in de gaten houden. Had hij bepaalde verantwoordelijkheid? Wat moest hij doen? Nou, hij zat boven op de brug hem te draaien. Ah ja. Hij draaide gewoon continu dienst. Ochtend, avond en nacht. Op de brug? Op de brug. Ja, hij zat constant op de brug. Dus hij had een uitkijk over de Oude Maas? Ja. Ik kan me zo voorstellen, dat is een aardige afstand. Had hij dan een boterhammetje bij zich, bijvoorbeeld? Nee, die bracht ik. Ja, daar woonde ik lekker dichtbij. Nou ja. Om 5 uur bracht ik zijn boterham en zijn koffie naar boven. Dan moest hij de brug in? Ja, moest ik de brug over. Maar dan ging ik heel breed uitlopen, dan dat dus me niet voorbij konden. Moest hij dan trapjes op of zo? Ja, een hele trap. Arco, dat was een hele trap. Of heb jij nooit op de brug geweest? Ja, hè? Vaak zat. Ja, dat was vaak een hele grote, lange trap, hè? Ja, het was... Dat weet ik nog wel, maar ik was toen nog een kind. Je liep hier de brug op. En dan had je daar bij de heftoren had je een hekje waar je open kon doen, een soort tuinhekje. En dan stapte hij op en dan was er aan de zijkant van die torens, boven het water, was gewoon 18 meter trap. Het was wel in vieren verdeeld volgens mij, hè? Vier stukken. Een stalen trap was dat. Een stalen trap, wel met een leuning. Eerst moest je een stukje zo. Een stukje naar rechts. Ja, en dan ging je naar boven. Dan ging je naar boven, ja. U bent Arco van der Ree. Hij heeft een boek gemaakt, dat komt deze dagen uit. En dat is logisch, want het is precies 50 jaar geleden dat allereerst dus die tunnel openging. Want daar is dan veel aandacht voor. Maar ja, de brug die hier het landschap domineerde en markeerde, die brug die is hier niet meer. We zitten in een gat hier zo op het bruggenhoofd. Aan de overkant is er nog wel een stukje en hier aan de Barendrechtse kant. Hoe kwam u erop op het idee om dat boek te schrijven? De aanleiding is deels mijn eigen jeugdherinneringen en voor een deel de gesprekken die je met mensen hebt die totaal niets met de brug te maken hebben. En dan komt toch die Barendrechtse brug elke keer naar boven. Toen dacht ik, als dat spontaan opborrelt, dan moet daar meer zitten. Vandaar mijn oproep aan mensen om verhalen te sturen. Het was een experiment om te kijken wat er op afkwam. En dat experiment is meer dan geslaagd. Het liep een beetje vanzelf vol met al die herinneringen, denk ik. Precies. Als je praat met iemand, die kent weer een andere persoon die ook een verhaal heeft. En die zegt van, jij moet met hem gaan praten of met haar gaan praten. Maar ja, goed, die verhalen die vliegen hier ook om de oren. Want ik zeg al, het Brughoofd is nog steeds een ontmoetingspunt van Barendrechters, vol met verhalen. Bent u hier ook gaan kijken, oren te luisteren gelegd? Zeker. En op die manier, en dat is de waarde die ik echt aan hecht, is dat het een stuk immaterieel erfgoed is wat op deze manier bewaard wordt gebleven. Kijk, het monument staat er en dat zien we allemaal. En zolang het goed onderhouden wordt, blijft het ook wel. Maar verhalen, die verdwijnen als ze niet verteld worden. Ja. Nou, dan komen die herinneringen boven en ik heb me voorgenomen een aantal jaar geleden. Ik ga daar een boek over schrijven, kijken of die verhalen helemaal... compleet kunnen worden. En ik vond dit jaar een mooie aanleiding, 2019, want iedereen heeft het over de Heinenoordtunnel, die bestaat 50 jaar. Maar voor mij is het 50 jaar geleden dat de brug is afgebroken. Want ik weet nog heel goed, dat staat ook in een van die verhaaltjes, dat de laatste keer dat ik hier bij die brug was, was ik als kind natuurlijk heel kwaad. Ik was echt kwaad. Ik kan me dat nog zo herinneren. En ik heb me toen voorgenomen, ik ga nooit door die rottunnel heen. Want dat is de oorzaak ervan dat de brug weg moet. Ja. Mijn brug. Ja. In beleving. Ja, nu heb je geen keus meer. Ja, een pontje hier en daar. Maar ik weet nog heel goed dat toen enorme woede bij mij ontstak. Ik weet wat dat ik gezegd heb. Het is geen Heinenoordtunnel. Het is de Barendrechtse tunnel. Geen Heinenoordtunnel. Ja. Ja. De brug is ervoor afgebroken. Dat is een hele strijd geweest. En ik zou nooit geen Heinenoordtunnel zeggen. Ja. Nou, ik zei het nog dikwijls niet, hoor. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.